Er du egentlig nogensinde blevet hacket? Nej, jeg er gået fri. Er du en af dem, der... Ja. Er du? Nej, men jeg har været urolig for det et par gange, hvor jeg synes, min Instagram har opført sig mærkeligt, og så har jeg tænkt, nej, det er det værste, der kunne ske. Ja, ja. Hvis du nu blev hacket, du er også blevet sådan lidt mere færm, har jeg lagt mærke til, på Instagram og Facebook, så altså, du lægger flere ting op og sådan noget. Ja, ja. Det følger jo med i nogle gange. Ja. Hvor langt ville du gå egentlig, hvis du blev hacket, for at få dine sociale medier tilbage? Langt, tror jeg. Ja, det er sit penge, man bliver presset for, men du også gør andre ting, altså. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, jeg vil betale for det, men jeg vil nok arbejde hårdt for at få styr på sagen. Ja, okay. Men jeg ved ikke, hvad man gør jo. Det, vi skal høre nu, ikke, det er vores reporter, Camilla Michelle Mikkelsen, som har talt med hende, der hedder Lina Friis Haugesen. Hun har taget en lidt alternativ metode, kan man sige, i brug for at få sin konti tilbage, efter at hun er blevet hacket. Mm. Hun har ikke betalt penge, som man sådan ellers nogle gange bliver opfordret til. Hun har derimod givet hackeren opmærksomhed, flirtet med ham, for at simpelthen få sin Instagram-konto tilbage. Det har hun været nødt til, efter et 19-årig, og det var 19-årig mand, ja, altså fra Tyrkiet, har hacket flere danske konti på Instagram, heriblandt hendes. Lina, du har oplevet at få hacket din profil fredag aften. Vil du ikke bare lige starte med at fortælle, hvad er det, du oplever? Jo, jamen jeg oplevede det, at jeg havde kort tid forinden sat min allerførste konkurrence i gang på min Instagram. Jeg har gjort alt, hvad jeg skulle, og fordi retningslinjer og alt det der, tagger og diverse ting og sager. Og så går der en halv time, tror jeg. Så får jeg en besked fra det, der ligner Instagram, om at jeg havde brudt nogle regler inden for fællesskabet i forhold til den her konkurrence, jeg havde sat op. Og jeg har samtidig modtaget en e-mail, også fra det, der skulle ligne Instagram, om det samme. Og at hvis jeg ikke gav en respons på det her, så ville min profil blive deaktiveret efter 24 timer. Jeg synes jo ikke, at jeg havde gjort noget forkert, i og med at jeg havde gjort de forskellige ting, som man skal, skrive reklame og konkurrence og alt det der. Så jeg går jo ind på det link, jeg skal indsende klagen til. Jeg går ikke mere end 2 sekunder, så har han min profil, og jeg så begynder at få beskeder af det her din profil. Så det er simpelthen din hacker, der har sendt dig det her, det er ikke Instagram? Ja, det er det. Det er det. Du siger, at du har sat en konkurrence i gang. Nu fandt jeg dig lige derinde. Du har over 3.000 følgere. Hvad bruger du din Instagram til? Det er en meget personlig profil, altså bare med, hvad jeg går og laver. Hvad jeg laver med mine børn og altså alle sådan nogle ting. Det er ikke mit arbejde eller noget i den dur. Det er bare personligt. Når du så bliver hacket, og det er ligesom dine personlige ting, der ligger billeder af dine børn, og du har måske også personlige samtaler i din DM. Hvad betyder det, når det her, altså når det sker for dig, et fremmed menneske, der går ind og overtager din profil? Ja. jeg kan huske, at altså mit hjerte det bankede derudad, fordi at jeg var ikke ked af det, men jeg blev nervøs for, at har jeg nu gjort et eller andet forkert, at nu allerede blevet deaktiveret og alt det der. Der er rigtig mange billeder, og det er på profilen, som jeg ikke har på min telefon, men også al den tekst, man har skrevet. Det er meget følelsesmæssigt, så det er sådan, det er det, der lidt spiller ind i det. Hvad presser han der med, den her hacker? Fordi så begynder han jo at skrive til dig og siger, er det her din profil? Ja. Han vil have nogle penge. Han vil have 1.500 kroner af mig, hvis jeg vil have min profil igen. Det siger jeg jo straks nej til. Han kan rende op. Hvad tror du, han vil med jeres profil? Og jeg ved jo, at der er flere, der er blevet hacket. Jeg kom jo til at skrive ret meget med ham her, og hvad jeg kunne forstå på, hvad jeg kunne få ud af ham, hvorfor han gjorde det her, så siger han, det er nemme penge. Der er jo nogen, som der ligesom tjener mange penge via deres Instagram, og vil gøre alt for at få den igen. Så jeg tror, at der er nogen, der siger, vil du være det fint? Her er pengene. Giv mig min profil igen. Ja, ja, så 1.500 kroner, og så har man den igen. Og hvis han så gør det ved, det ved jeg ikke, 50, 150, 500 mennesker. Og så kan, jo, så er det der nemme penge. Det kan jeg da godt se, men... Nu har han jo været inde i din profil, og måske også inde i dine personlige samtaler. Hvad tænker du om det? Altså, selvom du har fået den tilbage, så skal man vel have noget tofaktor-udkendelse for ligesom at sikre sig? Det havde jeg ikke før. Jeg havde faktisk aldrig hørt om det før, så det var lidt pinligt. Men det kom jo på med det samme, efter jeg havde fået min profil tilbage. Så, altså, Da han jo siger, at han vil have de her 1.500 kroner, hvad gør du så? Går du i forhandling med ham, eller siger du bare, glem det? Jamen til at starte med, der siger jeg til ham, ved du hvad, du kan droppe det selv det til en anden en. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det rager mig en høstkomst, men profil er ikke vigtig for mig. Og det siger han jo fint til, men han sælger den til en anden. Jeg skriver så lidt med en veninde, fordi jeg havde jo oprettet en ny Instagram-side. Og hun siger så, at hun havde en veninde, der var blevet hacket, som forhandlede med sin hacker. Og så prøver vi da den metode. om det kunne lade sig gøre. Så jeg tilbød ham 100 kroner, men det gad han sgu ikke have. Okay. Men ja. Så gør du jo noget lidt utraditionelt, fordi du finder ud af, at det måske ikke kun er penge, han er interesseret i. Nej, jamen altså, vi skriver meget frem og tilbage lige der i starten med, og lige pludselig ud af det blå, så skriver han til mig, hvor gammel er du? Jeg tænker sådan lidt, okay, det var underligt det her. Hvorfor vil han vide det? Altså, det står jo trods alt på min Instagram, at jeg er 29 år gammel. Ja. Så jeg skriver til ham, hvorfor vil du vide det? Ser jeg så ud? Til det, så svarer han, ja. Så du indleder en flørt med ham? Jamen, hvorfor ikke? Altså, hvad der virker, så virker det jo. Ja, men hvad skriver I om? Vi skriver om alting, altså fremtid og børn, og han vil gerne have 10 små hackerbørn, og okay. Jamen, alt muligt. Og hvor han kom fra, hvordan han så ud, og jamen, altså alt muligt. Det var ikke, fordi det var sådan, du ser sød ud, og du lyder bare dejlig. Og det var slet ikke sådan, det var mere personligt. Altså prøvede at komme ind til ham, hvem var han, og hvad ville han gerne? En venneflirt, eller hvad man kan kalde det, altså uden at være for slæsk. Og hvem er han så, din hacker? Altså, jeg har ikke fået noget navn på ham. Men han siger, at han er 19 år gammel, og at han er mørk i huden, og fra Tyrkiet. Han er 180 høj. Ja, okay. Normal af bygning, så altså, det er ned i mindste detalje, jeg har nærmest fået ham på, fordi jeg måtte ikke få et billede af ham. Jeg prøvede, men det måtte jeg ikke. Den lurede han hurtigt. Og han fortæller dig jo, at det er nemme penge. Ja. Taler I om, hvor mange han har gjort det her ved? Altså, han siger selv, at han har gjort det ved, var det 600 profiler. Okay. Og lige nu, der havde han stadigvæk 350 af dem, eller sådan et eller andet. Om det er sandt, det ved jeg ikke, men... Og hvad siger han, han bruger dem til? Altså, ved nogen, der får han jo penge, fordi han afpresser dem, der ejer profilen. Men ved du, om han sælger dem videre? Det troede han jo dig med. Det tror jeg, han gør, fordi at jeg er blevet kontaktet af en, som også havde, altså samme hacker, som jeg har, eller havde. Og hendes profil kan man slet ikke finde længere. Så den er jeg overbevist om, at den er væk. Altså, den er simpelthen solgt til en anden en. Fordi hun havde fået noget mail på, at hendes brugernavn, telefonnummer og mail, det blev ændret. Så jeg tror på, at han, hvis han ikke kan afpresse personen selv til at betale penge, jamen, så sælger han det faktisk til nogen, der er interesseret på at få hurtigere mange følgere. Hvad er der sket nu her efter, at du ligesom har, han har jo givet dig din profil tilbage? Ja. Har I talt sammen siden? Ja, det har vi. Jeg har holdt lidt kontakt med ham. Hvad skriver I om? Så spørger han, hvordan min dag har været, og hvordan jeg ser ud i dag. Så vil han, ja, så kunne han godt tænke sig at se et billede af mig, hvor jeg siger, det får du ikke lov til. Jeg må ikke se dig, du må ikke se mig. Altså, du kan kigge på min Instagram, hvis det er det, du vil. Altså. Så ud over penge, er dit indtryk så, at han også altså, søger kvindelig kontakt, eller måske bare nogen at snakke med? Nej, jeg tror, at, det er at han synes, det er meget interessant, at der er den her kvinde her, som... han egentlig har hacket, som egentlig lige pludselig viser interesse. Hvem er jeg? Jeg tror helt sikkert, altså det er en blanding af, at han måske er lidt ensom, og så kvindelig kontakt. Ja. Jeg kan jo se inde i tråden der, at der er flere, der spørger dig til råds, og simpelthen beder om din hjælp, fordi de også bliver hacket. Nogle endda er den samme. Ja, nemlig. Hvor mange har du et estimat for, hvor mange tror du, det her det sker for? Og hvor mange har kontaktet dig? Jeg tror, jeg har fået de første 10 henvendelser. Hvor det faktisk også er fra den samme hacker. Men jeg tror, det sker for langt flere. Altså rigtig, rigtig mange. Tror du, man kan undgå det her på nogen måde? Altså kan man gardere sig? Har du lært et eller andet af din hackeroplevelse? Kun det der to-trins godkendelse. Det er faktisk også det, at hackeren selv siger, personen har to-trins på, jeg kan ikke gøre noget. Og, jamen, altså alt sådan noget. Jamen, har personen to-trins godkendelse på, jamen, så kan jeg ikke nogen. Og har du ikke det, og du kommer i fælden, jamen, så løber kørt for dig. Ja. Men har man det, så kan de ikke gøre noget. Så rådet er ligesom, hvis man ikke har det, så skal man skynde sig at få det på. Ja, det er klart. Hvad er med klart. Dem, der nu sidder derude og simpelthen ikke har noget at få det på, og nu er blevet hacket af en eller anden bagmand? Ja. Jeg tror bare, jeg har været ekstremt heldig. Og at ham her, han måske har været lidt ekstra ensom, og egentlig gerne ville have noget kvindelig kontakt, fordi han jo åbenbart synes, jeg så sød ud. Og så derfor frivilligt gav mig den tilbage efter en lang dag. Med sms'er frem og tilbage. Også, jeg ved ikke, om også kvinder, vi bare har en eller anden magt, hvis det er en mand, der har hacket en, at man så måske kan prøve at summere sig lidt ind og sige, ej, det er ikke også synd for mig, ikke godt få den tilbage. Og Jeg ved sgu ikke. Lige her, jeg prøvede, det virkede. Ja, det var virkelig heldigt. Det må man sige. Lige her til sidst, Lina, der kunne jeg bare godt tænke mig at vide, fordi du siger jo, at du bruger din Instagram til private ting, og dine børn ligger herinde blandt andet. Nu ved vi jo, at han har haft adgang til både dine billeder og dine private samtaler. Ja. Frygter du, at de her samtaler bliver brugt til noget, eller at billederne bliver brugt i en uhensigtsmæssig sammenhæng, nu når han har haft adgang til det? Det er ikke den fornemmelse, jeg har af ham overhovedet. Det er udelukkende det, at bare har hacket dem, fordi han vil have nogle penge. De bruger det ikke til noget, og når de bliver solgt videre, jamen, så bliver alt slettet på profilen. Jeg tænkte på, at du sagde jo det der med, at han havde hacket ca. 600, og der var stadigvæk over 300 tilbage. Ja. Siger han noget om, hvor mange penge han tjener på det her? Jamen, det var alt fra 1.500 til 6.000. Det afhang meget af, hvor mange følgere der var på profilen. Fordi jo flere følgere, jo flere penge vil han have. Og hvis personen ikke vil sælge det, jamen, så sælger han til en anden en, der... Ja, altså en af hans venner, som han siger. Ja, eller en, der kan overtage den persons følgerskab, ja, måske. Ja, lige præcis. Ja, det var Lina Friis Horgesen her, som altså er blevet hacket på Instagram. Han siger altså, at han gør det for at presse et beløb ud af dem, han hacker, hvor de så til gengæld kan få åbnet deres konto igen. Men åbenbart, ja, så kan fløten over altså også være nok. Lina Friis Horgesen, hun siger i interviewet, at hun tror, at sådan nogle angreb sker for rigtig mange, og at hun også selv har fået mange henvendelser fra kvinder i den Facebook-gruppe, hvor hun også har fortalt om sin oplevelse. Godmorgen, Maja Kalke Lorentzen. Godmorgen. Du er specialist i digital kultur og digital chikane. Er unge kvinder mere udsatte for den her type hacking? Altså det kan man sige, de er udsat for den type hacking, der sker en Instagram-konto, fordi at de ofte er på den platform, og fordi deres Instagram-konto ofte betyder en masse for dem. Især hvis du har en mellemstor følgerskare, du har brugt noget tid på at opbygge, men også hvis du har nogle sensitive samtaler, billeder og informationer på din konto. Mm-hmm. Så hvis man går efter at hacke Instagram-konto, så går man jo især efter unge kvinder. Hvad er hackerens motiv oftest, når en Instagram-konto som Lina Friis Horgesens her bliver angrebet? Altså hackers motiver er i 99% af tilfældene penge. Det kan sådan være sådan noget, som han har gjort her, og sige, jamen, du får den tilbage, hvis du giver mig et eller andet beløb. Det kan sådan set også være penge i forhold til at overtage din konto og bruge den til at sprede nogle informationer, sprede reklamer. Jeg talte med en virksomhedsejer, der havde mistet sin konto, så de på sådan begyndte at reklamere for nogle produkter fra Vietnam, i stedet for det, som hun laver. Men det er jo også penge i sidste ende, som det der motiverer en. Ja. Hvad er det, de her hackere holder øje med, når de går rundt på Instagram og udvælger, hvilke profiler, der skal hackes? Hvad er det så, de kigger efter? Jamen altså, de kigger jo efter, de skyder som regel meget med spredhav, vil jeg sige. Det handler om, hvis du bare kan få overtaget én konto, så kan du bruge den konto til at hacke videre, kan man sige. Så kan du bruge den direkte beskeder til at sende beskeder til vedkommendes følgere, og så tror de, at det for eksempel er mig, der skriver til dem. Så man, hey, kan du ikke lige trykke på det her link og se et eller andet, så kan det være, at man kan logge folks kode ud af dem. Men hvor det meste starter, det er det, man kalder et datalæk, hvor der er nogle hacker et andet sted, der har stjålet noget data fra for eksempel en eller anden tjeneste, og hvis man, som de fleste danskere gør, bruger samme kode og e-mail på både ens Dropbox og webshop og Instagram, så er man nemmere at hacke, hvis der er lækket data et sted fra. For de her, læk, dem finder hacker tit, og så prøver de at sige, gud, hvad nu, hvis jeg prøver at logge ind på Instagram her? Virker det så? Og så er man inde et sted, og så kan man ligesom gå videre med vedkommendes netværk. Jeg har aldrig rigtig selv været en særlig stor spiller på den platform. Ikke? Jeg har vel sådan noget 300-400-500 følgere. Min kollega her, Sille Lange, ved siden af mig, hun har 2.410 følgere og går meget op i den platform. Er Cecilie et type menneske, som kunne være udsat for sådan et hackerangreb? Skal Cecilie være særlig opmærksom? Cecilie skal være særlig opmærksom, fordi det er som en ting er at gå med spredhavl, men en anden ting er, at man laver det, der hedder mere sådan spear-phishing. Man kalder jo det her phishing, ikke? At man prøver at fiske folks adgangskode. Men at man mere specifikt går efter det, man kalder mikroinfluencer, altså nogen, der ikke er kæmpestore og har et team bag, så man sådan, de der 2.000-5.000 vil det være i Danmark, ikke? Og den kategori er jeg selv på Instagram, jeg har også der omkring, man følger. Mm. Så det er sådan, det er en stor nok platform, til den faktisk betyder rigtig meget. Og samtidig så har man måske ikke en eller anden, udgiver bag sig, som står for ens sikkerhed eller sådan noget. Så det giver god mening at prøve, fordi så kan man tage et mellemstort beløb for folk. Ikke sådan noget 50.000, men du ved, nogle 100 kroner vil folk nok gerne betale for at få adgang til deres Instagram igen, hvis den alligevel betyder meget for en. Så jeg synes, at det er helt klart et risikogruppen. Så det, hun skal gøre, er, at hun skal sætte det, der hedder to-faktor-godkendelse på. Det vil sige, det er det der, hvor man lige får en sms. Ja. Udover at man indtaster sin adgangskode, så får man også lige en sms, hvor man siger, ja, det er mig, der prøver at logge ind, når man prøver at logge ind et nyt sted. Det er svært at hacke. Det er jo faktisk, jeg har selv læst medievidenskab en gang, der skulle man jo mene, at man har styr på de digitale tendenser. Mm. En af vores undervisere blev faktisk engang hacket, fordi han klikkede på et link. Det morede vi os lidt over dengang, det var jo lidt pudsigt. Men Maja Kalke-Lorentzen, hvad skal man være obs på, når man nu er på sin Instagram-profil, og der ligger noget i indbakken? Altså, hvad skal man ikke klikke på, hvis jeg skal spørge sådan? Hvad er det, man skal holde øjnene åbne med? Dyson hårdtør. Hvad siger du? Dyson hårdtør, det må man ikke klikke på. Ikke klikke på Dyson hårdtør. Nej, der kommer jo tit perioder. Der har lige været en periode, hvor rigtig mange er blevet hacket. Jeg kender også vildt mange, der har mistet adgang til deres konto. Også nogle mindre. Så det kommer, de her hackerangreb kommer som regel i perioder, fordi de har fundet et eller andet trick. Men altså generelt være ops på, når folk sender en links, og det sådan er meget sådan noget, ej gud, prøv lige at se her, er det dig? Eller sådan, altså nogle lidt kryptiske beskeder. Som får enten til at stresse eller blive sådan meget nysgerrig. Det er tit sådan den lukkemad, der kommer på. Så skal man være forsigtig med at klikke på dem, også hvis det er fra en god ven, og beskeden ikke lyder som noget, de ellers vil skrive. For det er det ikke. De her hacker, de sender ligesom enslydende besked, eller hvis der er mange, sådan, der er noget lidt mærkeligt sprog i det, eller et eller andet. Og så hvis man så kommer hen, der, hvor, når du klikker på linket, så skal du tit gøre noget mere, før du bliver hacket. Du kommer tit hen på noget, der ligner en eller anden form for falsk login-side eller sådan noget, hvor du så prøver at logge ind for at se det, de vil vise dig, og så har du afgivet din kode og dit password. Så det er også der, du skal være rigtig opmærksom på. Kig, hvor er du blevet sendt hen? Hvordan ser URL'en ud? Ligesom når man får de der sms'er med, at du har en pakke, og man tænker, har jeg bestilt en pakke? Det er jeg ikke sikker på. Så er man klik på linket, men gå ind og tjek din mail og se, om du har fået nogle bekræftelser og sådan noget. Vi har lige 20 sekunder tilbage. Jeg skal nå et sidste spørgsmål. Ikke? Hvis man nu bliver udsat for et hackerangreb, ikke? Hvad er dit tip så? Hvad skal man gøre? Ganske kort her til sidst. Jamen altså, man skal sørge for at gå ind og skifte kode over alle de andre steder, hvor man har brugt det samme kode over, hvis man bliver hacket. For ellers så har de adgang til alt det andet også. Og så er der jo heldigvis nogle muligheder for, at både ens selv og ens venner kan anmelde Instagram, at kontoen er blevet hacket. Og så kan man sende noget dokumentation ind for sin identitet, og så kan man faktisk i langt de fleste tilfælde på den igen. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen, Maja Kalke-Lorentzen. Specialist i digital kultur og digital chikane. Cecilie, hvad ville du egentlig betale for at få din Instagram-konto tilbage, hvis den nu blev hacket? Hvis du nu skulle være så uheldig at klikke på et link og udlevere en kode? Ja, så jeg er lidt ked af at skulle indrømme, at jeg tror godt nok, jeg vil give mange penge for det. Det vil du? Hvis jeg sådan hurtigt kunne få den tilbage, og vi aldrig skulle snakke om det igen. Men du var ikke sikker på, at du ville få den, når du havde betalt? Ej, det er nej, men det er også det. Det men vil det. Du så betale mere? Altså, vil du? Ej, hvor vidt vil du gå? Trods alt ikke. Altså, jeg tror, jeg vil ikke lade mig narre sådan, men hvis jeg havde 100% garanti for, nu giver du det her kæmpe store beløb en gang, og så får den tilbage, og snakker vi ikke mere om det. Mm. Det vil jeg godt nok give mange penge. Grunden til, at jeg spørger dig, det er fordi, vi sætter fokus på det her tema her til morgen. Vi har jo lige for et øjeblik siden spillet et interview med Lina Friis Rogesen. Mm. Hun oplevede jo selv at blive hacket, og hun endte ikke med at betale penge tilbage. Hun gav simpelthen hackeren opmærksomhed og flyttede sig tilbage til sin Instagram-konto. Det er vores kollega Camilla Michelle Mikkelsen, der har stået for den historie. Du er også kommet i studiet nu, Camilla Michelle. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo taget kontakt til Lina Friis Rogesens hacker. Og du er faktisk i en korrespondance med ham også lige nu. Ja. Hvad er det sidste, han har skrevet til dig? Jamen det sidste, han har skrevet, det er, at han har lovet ikke at hacke mig. Fordi han synes, at jeg virker som en troværdig person. Han var lidt bekymret for, at jeg faktisk var politiet. Men nu er vi blevet enige om, at han hacker mig ikke. Så jeg håber, at han holder sit ord. Jeg har også fået alt mulig sikkerhedsoptimering på min Instagram siden i går. Hvad har du gjort? Jamen jeg har både, som vi hørte Maja Kalke-Lorentzen sige før, sat totrinsgodkendelser på, så at jeg skal bruge en ekstra platform, hvis der bliver logget ind fra andre steder end min telefon og min computer. Mm. Og derudover så får jeg en sms, hvis det bliver andre end de to platforme. Du er jo som sagt i dialog med ham, der har hacket Lina Friis Rogesen. Hvad ved du om ham? Jamen, jeg ved, at han er 19 år gammel, og han bor i Tyrkiet. I hvert fald om sommeren, fordi om vinteren, så tager han til Kypern. Han har nemlig et job ved siden af. Han har gjort det her, siden han var 13 år gammel. Han startede på Facebook, men nu er det primært Instagram-profiler. Nogle gange så nupper han lige en TikTok eller en Twitter, men det er kun, hvis det er rigtig store fisk, siger han. Det er primært kvinder, fordi det er kvinder, der sådan er tilbøjelige til at vil betale penge for at få deres profiler tilbage. Og så er det primært Skandinavien, fordi han siger, de betaler mest. Så han har hacket 700 danske kvinder og 500 norske og svenske, hvor der er rigtig mange penge i skandinaviske kvinder. Ja, hvor mange penge tjener han så på det? Han tjener, nu spurgte jeg ham, hvad han havde tjent her sidste måned, og så sagde han, at han gør det op over sådan en 3-måneders basis. Og de sidste 3 måneder har han tjent 385.000 kroner. Og det her, det er altså bare et lille sidekick, han har ved siden af hans rigtige job. Han siger, han gør det, fordi at unge knægte, som ham selv, har svært ved at finde jobs i Tyrkiet. Så der er faktisk flere unge mænd, der skamer folk. Han siger, det er helt normalt i hans vennegruppe. Mm. Han siger så også, at 30% af unge mænd i Tyrkiet gør det. Det har jeg ikke kunne verificere noget sted. Men han siger, det her, det oplever man fra rigtig, rigtig mange. Og lad os prøve at sætte det i relief. 385.000 på 3 måneder, det er jo rigtig mange danskere, der tjener på et år. Der er også nogen, der ikke tjener 385.000 på et år. Mm. Camilla Michelle Mikkelsen, er han bange for at blive opdaget? Og jeg spørger jo, fordi du siger, at hans begrundelse for at gøre det er, at det er svært at få et arbejde. Mm. Altså, har han skrubler? Er han bange for at blive taget? Hvad er dit indtryk? Nej, altså han er bange for politiet, du ved. Så han har kørt et kæmpe baggrundstjek på mig. Men hans forældre ved det, hans venner ved det. Han bruger de her penge, som han tjener, bruger han på en ny bil. Han har lige købt et nyt hus. Det der er, han fortæller mig, han siger, at han er muslim, og hans mor har sagt til ham, det her det er haram. Altså, det må han ikke. Det er forbudt. Nej, ja. Det er det jo. Ja. Og det mener han faktisk også selv, det er. Og det er faktisk ikke noget, han har lyst til. Men han siger life rules, og det betyder, at nogle gange så er det bare kårene. Han kan ikke leve, hvis han ikke gør det her. Så har han i hvert fald ikke nok penge til det. Men han har lovet, at han stopper snart, fordi han har nogle andre drømme. Hvilke? Jamen, han drømmer om at flytte til San Antonio i Texas, hvor han gerne vil arbejde på sådan en mexicansk bar med nogle venner, han har mødt, fordi han har boet i Cancun i 1,5 år. Han interesserer sig for dokumentarfilm, og han har en Instagram-profil fyldt med billeder fra sådan nogle gamle 90'er-film. Og det håber han også på, at han kan leve af en eller anden dag. Han ved ikke helt, hvordan, men det, der er sjovt ved de her Instagram-profiler, det er, at han har, altså på den ene, han har 561.000 følgere på den her profil, hvor der bare er gamle dokumentarfilm. Så jeg spørger ham, hvor har du alle de her følgere fra? Har du købt dem? Men det er lige præcis denne her profil. Det er fra en tidligere pornomodel, som han har hacket, som ikke vil købe profilen. Så simpelthen bare overtaget den? Så har han bare fået hendes følgere. Det er skidesmart. Så kan man jo blive noget så skuffet, når man forventer en type indhold, og så får man så nogle gamle 90'er-film i stedet for. Ja. Camilla Michelle Mikkelsen, du har lavet kriminaljournalistik før. Mm. Hvad er dit indtryk af manden? Er han sådan en type, man normalt ville forbindes som kriminel, eller virker han velfungerende, hvis du forstår, hvor jeg vil hen? Ja, jamen altså det, der er interessant ved ham, det er, at han er en ung fyr, som er i et miljø, hvor det her er normalt. Det, der jo er sjovt ved ham, det er, at han vil gerne tale med mig. Han synes, det er lidt spændende, men han er også interesseret i mine billeder og min Instagram, og han er også bare en ung fyr, der synes, det er spændende med kvindelig kontakt, tror jeg. Og så synes han, det er spændende, at jeg er journalist, og han vil egentlig godt fortælle, hvad han laver, for han er også lidt stolt af det, fordi han siger, at jeg tjener over flere penge end mange andre på min alder. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså sådan, hvis man bare lige drager en lynhurtig parallel til seriemorder, ikke? Altså, der er to slags seriemorder. Der er dem, som overhovedet ikke vil snakke med journalister, som ikke indrømmer en skid. Og så er der dem, der synes, det er mega spændende at sidde og snakke med journalisterne og ligesom tage æren for det arbejde. Man, altså, har du på nogen måde fornemmelsen af, at han også er stolt over, at han har formået det her, for det er jo helt vildt? Ja, det tror jeg helt sikkert, han er. Altså det han ikke, han har meget klare retningslinjer. Jeg må spørge om alt, undtagen ind til hans normale job. Så han har en frygt for politiet. Han vil ikke findes, Men han synes jo, at det er rigtig godt gået, det her. Så man siger, jeg gjorde det her som barn. Jeg har lært mig selv det her. Mm. Jeg kan leve og forsørge mig selv, og jeg kan leve godt. Jeg har bil, jeg har hus. Go mig. Godt. Camilla Michelle Mikkelsen, hvornår kommer der forhåbentlig noget i radioen med den her mand? Jamen, jeg har faktisk aftalt med ham, at vi skal tale kl. 11 i dag. Så jeg håber, I kan høre fra ham allerede i morgen. Tusind tak, fordi du kom og fortalte os om dit arbejde med historien, altså Camilla Michelle Mikkelsen, journalist, reporter og producer her på kanalen.